Opgelet, Winkelcentrum Streekhof organiseert op vrijdagavond 27 maart om 8 uur 's avonds een grandioze voorjaarsshow met topmannequins en dressmen. Kaarten zijn nog beperkt voorradig bij alle deelnemers van Winkelcentrum Streekhof. De kosten bedragen 7,50 gulden, inclusief consumptie en een grandioze verloting op uw toegangskaart. Na afloop van de show Balna met een videoshow en de band Stage Tour. Deze unieke show mag u niet missen.